أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa mga hadaran na ito ay kilalanin natin paano ba yung pag-iibada, gaano kalakas mag-iibada ang mga naunang henerasyon ng mga Muslim o yung mga salaf. Sa kasulukuyan, kapag ikaw nagsasala ng 5 beses isang araw at iniiwasan mo yung mga mungkarat tulad ng mga bisyo, sasabihin nila, isa kang reliyoso. Ganun na lamang kababa ang batayan natin ng pagiging reliyoso. Sa panahon ng mga salaf, ang ganong uri ng ibada ay normal lamang sa isang tagaangkin Muslim. Ang mga salaf, sila yung tunay na mga muttaqun. Paano sila nag-ibada sa mga regular nilang araw? Unang halimbawa na babanggitin natin ay si Abu Musa al-Ash'ari. Si Abu Musa al-Ash'ari ay isa sa mga sahaba na sumuporta sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Isa siyang da'iya at isa sa 2 sahaba na nagdala sa Islam ng Islam sa Yemen. Sa araw na ito, si Abu Musa at si Mu'adh ay nasa kanilang kubur, ngunit patuloy pa rin silang tumatanggap ng gantimpala sa bawat ibada na isinasagawa ng mga tao doon sa bansang iyon. Yun ang pagkakakilala natin kay Abu Musa. Isa siyang alim, isang mujaddid, isang mujahid. Ngunit ang hindi natin alam, yung kanyang pagsusumikap sa ibada sa buong buhay niya. Minsan meron nakakita kay Abu Musa habang siya nag-iibada at sinabi ng taong ito, "Ba't hindi ka magpahinga? Kahit konti lamang niya, Abu Musa." Ang sabi ni Abu Musa, kapag ang mga kabayo ay malapit na sa dulo ng karera, kapag nakakita sila ng tubig at malapit na sila doon, tumatakbo sila ng nagmamadali. At ako'y malapit na sa dulo, kaya hayaan niyo akong magpatuloy sa pag-iibada hanggang sa mamatay ako. Sinabi ni Abu Musa ang ganitong kasabihan nung siya'y bata pa. Ganito na yung kanyang pananaw. Ganun yung buhay nila. Ganun ang buhay nila sa pag-iibada kay Allah. Katulad ng bilis ng takbo ng isang kabayong nasa karera kapag malapit na siya sa dulo. Sa panganimbawa, sa panahon ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, 2 tao ang nag-angkin ng pagkapropeta bago siya pumanaw. Ang isa doon ay si Musaylama al-Kadhab, ang pangalawa naman ay si Al-Aswal al-Ansi. Nang inatake ng mga Muslim si Musaylama al-Kadhab sa Al-Yamama, marami sa mga kamusliman ang namatay. At marami sa mga namatay ay mga taong nakapagsaulo ng Quran. Bagamat ay maraming pumanaw sa mga Muslim, nagawa nilang patayin kalaunan si Musaylama al-Kadhab. Ngunit sa kabilang dako naman, si Al-Ansi ay hinarap lamang ng isang Muslim. Ang isang Muslim na ito ay si Abu Muslim al-Khawlani at nagawa niyang patayin si Al-Ansi ng mag-isa lamang. Isang Muslim na ang katumbas ay isang buong hukbo. Kalaunan, pinaalis ng Yemen si Abu Muslim al-Khawlani. Ginawa niya, nagmadali siyang pumunta sa Medina para makita ang sugo ni Allah at mapabilang sa kanyang mga sahaba. Ngunit nang dumating siya, pumanaw na ito. Sa kalungkutan ni Abu Muslim al-Khawlani, na hindi siya napabilang sa mga sahaba, ang sabi niya sa kanila, "Tingin niyo ba mga sahaba ay matatalo niyo kami? Wallahi, makikipag-unahan kami sa inyo at tatalunin namin kayo." Ganun ang uri ng pakikipag-unahan sa ibada na kailangan nating tularan sa buwan ng Ramadan. Sinabi ni Allah, "Fastabiqul khairat." Kayo ay mag-unahan sa paggawa ng mabubuting gawain. Kung sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sa 1,000 katao, 999 ang papasok sa impyerno at isa lamang ang papasok sa paraiso, kailangan mo makipag-unahan para maging karapat-dapat sa isang iyon. At hindi ka mapipila ni Allah subhanahu wa ta'ala kung magiging tamad ka. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min kablihim falayaklamanna Allah alladhina sadaku walayaklamanna alkadhibin." Aakala ba ng mga tao na sila'y hahayaan na lamang sabihin na sila'y naniniwala at hindi na sila susubukin habang sinubukan yung mga nauna sa kanila. At sa ganoong paraan ay magagawang lantarin ni Allah sino sa kanila ang naniniwala, sino sa kanila ang totoo sa kanyang pananampalataya, at sino naman ang nagsisinungaling. Tingin ba natin na magagawa natin pumasok sa paraisong parehong papasukin ni Amr bin Yasir at ng kanyang inang si Sumayya habang sila'y dumaan sa torture at hirap alang-alang lamang sa Islam? Mapapasok ba natin yung parehong paraiso na papasukin ni Khalid bin Walid na hindi man lamang natalo na kahit isang beses sa labanan alang-alang sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni Umar na nagbukas ng pinto ng Islam sa Sham, Iraq at sa maraming mga lugar? Kung sila ay nagsumikap at naging karapat-dapat sila sa paraiso, marapat din patunayan natin ang ating mga sarili. At hindi natin yun magagawa kung tayo ay tinatamad. Marami sa atin ang nag-aakala na dahil tayo ay nag-shahada o pinanganak tayong Muslim, meron na tayong libreng ticket upang tayo sumakay sa bus na dire-diretsong papasok sa paraiso. Yung mga salaf, yung mga naunang Muslim, yung mga unang henerasyon ng mga mu'min, kung sasabihin patungkol sa kanya na mamamatay ka na bukas, wala nang ibada ang pwede niya pang isingit sa kanyang schedule sapagkat punong-puno na ito. Tayo, sakali man na nalaman natin na tatlong araw mula ngayon ay oras na natin tayo'y mamamatay na, ano kayang gagawin natin? Magsusumikap tayo sa pagsasala, sa pagdidikir, sa paghihingi ng kapatawaran ni Allah, sa pag-iistighfar. Ganun ang gagawin natin dahil alam natin mamamatay na tayo. Pero sila yung mga salap, sa bawat araw ng kanilang buhay, ganun na mismo ang kanilang pag-iibada. Katulad ng isang taong mamamatay na. Kung magagawa lang natin na gayahin kahit maliit na bahagi lamang ng ginagawa nila, siguro ay mapapabilang na tayo sa mga sinabi ni Allah, فَمَنْ زُخْزِهَا أَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Sino man ang nakaligtas mula sa apoy at nakapasok sa paraiso, sila ang tunay na nagtagumpay. Hindi lang basta marami ang kanilang ibada, bagkus ay maganda rin ang kalidad ng mga ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinabi ni Allah, ahsanu amala, ang pinakamainam sa iyong gawain. Hindi niya sinabing aktharu amala, sino ang pinakamarami sa inyong gawain. Nakita niyo na ba yung mga nagsasala na ina-upload online kung saan yung 12 raka ay natatapos nilang 10 o 5 minuto? Halos wala ng khushu. Sinabi ni Qatada na sinabi ni Maurik al-Ajli na ang pinakamagandang halimbawa ng isang mu'min dito sa lupa ay isang lalaki na ang kanyang sinasakyang barko ay lumubog at palutang-lutang siya sa dagat. Habang nakakapit siya sa kapirasong kahoy at sumisigaw, Ya Allah, Ya Allah, upang iligtas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tubig. Ganito dapat ang buhay natin sa pag-iibada kay Allah, na desperado tayong mapabilang sa mga iilang ililigtas ni Allah. Ganun yung mga salaf, parang lalaki sa dagat, desperadong umaasa ng kaligtasan mula kay Allah na siya ay mapapadpad sa pangpang. Ganun sila kung humiling ng kaligtasan mula sa impyerno at may pasok sa paraiso. At ganun din dapat tayong humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang magandang halimbawa ay si Sufyan al-Thawri. Minsan nagsasala si Sufyan al-Thawri na ang katumbas ng kanyang isang sujud ay 7 tawaf, 7 pag-ikot sa Kaaba. Nilarawan ng mga naulang Muslim si Sufyan na parang nasa lumulubog na barko. Kapag siya nanalangin, laging sinasabi, Ya Rabbi Sallim Sallim, o Panginoon Kaligtasan Kaligtasan. Yun ang mga duwaan ng mga propeta sa araw ng paghukom. Ngunit dito pa lang sa dunya, ganun na kung manalangin si Sufyan ng kaligtasan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Fatima bin Abdul Malik, asawa ni Umar bin Abdul Aziz, ang kilalang khalifa, Hindi pa ako nakakita ng iba na laging nasa sala o nag-aayuno o labis ang takot kay Allah na mas hihigit kay Umar. Ang sabi ni Fatima, kapag nagsasala siya ng Aisha, iiyak siya at humahagulhol, tapos ay matutulog at magigising at muling magsasala ng buong gabi. Kapag kasama ko siya sa higaan at meron siyang naalala na aya o isang bagay patungkol sa akhira, siya ay nanginginig na parang basang ibon. Nakaupo at humahagulhol ng buong gabi habang sinusubukan ko siyang patahanin. Sinabi pa ni Fatima kay Al-Mughira Hakim na maaaring may mga tao na nagsasala, nag-aayuno, na higit pa kay Umar, pero walang makakapantay sa kanyang takot kay Allah. Yun ang mga taong talagang nagbigay ng halaga sa kanilang pag-iibada. Si Uqba bin Nafi ay nagtanong kay Fatima, kamusta yung ibada ng asawa mo? Kung baga gustong malaman ni Uqba bin Nafi, ano ba yung lihim ni Umar? Bakit naging matagumpay ang kanyang kilafa? Kilala si Umar na ibinalik niya yung katarungan sa kanyang pamumuno bilang khalifa sa mga kamusliman. Sa sobrang unlad at tagumpay ng kilafa ni Umar, kahit yung mga ahlul kitab, yung mga ahlul dhimni na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga muslim ay umunlad ang kanilang pamumuhay. Kaya tinatanong ni Uqba, ano ba yung sikreto ni Fatima, ni Umar, kung bakit ganun katagumpay ang kanyang pamumuno? Gustong malaman ni Uqba mula kay Fatima, ano bang ginagawa ni Umar sa kanyang pribadong oras? At maaring wala nang nakakaalam sa bagay na yun, mahihit pa kay Fatima na siyang mismong asawa ni Umar. Ang sagot ni Fatima, hindi ko alam kung naligo siya mula sa janaba simula nang siya'y naging kalifa. Sa madaling salita, ang sabi ni Fatima, sa loob ng 2 taon 4 buwan ng pagiging kalifa ni Umar, hindi man lamang siya naligo mula sa janaba. Hindi man lamang sila nagsama sa gabi. Bakit? Sapagkat sa umaga, abala siya sa pamumuno sa kilafa ng mga Muslim sa pagpapatupad ng Sharia ni Allah na siya rin isang uri ng ibada, habang sa gabi naman, abala naman siya sa mga ibadang personal niyang ginagawa para mapalapit sa kanyang Panginoon. Tinanong si Amr bin Abdullah, paano mo ba nagagawang napakaraming ibada? Paano mo sasagawa ang napakaraming ibada? Simple lamang ang kanyang sagot. Ang sabi niya, ang ginagawa ko lang, ipinagpapaliban ko lang ang aking kain sa gabi. Ibig sabihin yung kanyang pag-aayuno, at inilipat ko ng konti ang aking tulog sa umaga. Ganun ang perspektibo niya sa pag-aayuno at sa Qiyamul Layl sa tahajjud. Isa pang beses tinanong si Amr, pagpagod ka na, ano ba yung ginagawa niya? Ang sabi ni Amr, kapag napagod na ako, inaalala ko lamang ang Jahannam at nawawala na ang antok sa aking mga mata at nagagawa kong maging gising sa buong gabi. Sinabi ni Ahmad bin Harb, nagtataka ako sa isang tao na alam niya na sa taas niya ay ang Jannah at patuloy itong pinapaganda at sa ilalim niya ang Jahannam at ito'y nagliliyab at sa pagitan ng dalawang ito ay siya ay natutulog lamang. Siya ay mahimbing na natutulog sa gabi. Sa madaling salita, malaking oras ang kanyang pinakakawalan na hindi siya nakakapag-ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung mga salaf, yung mga naunang Muslim, kilala sila na pagdating ng oras ng gabi, sila ay parang mga monghe, nagtatahajud, nagbabasa ng Quran, at nagzizikir. Ganun ang buhay nila sa gabi. Nang makita ng mga tao si Mansur bin Al-Muqtamir, sabi nila, ang taong ito ay tinamaan ng matinding pagsubok. Lagi siyang umiiyak at napakarahan niyang magsalita. Kaya tinanong siya ng kanyang ina, ano ba yung ginawa mo? Ba't lagi kang umiiyak kumbaga? Umiiyak siya ng buong gabi at hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Sabi ng kanyang ina, may napatay ka ba? At ang madalas na sagot niya sa kanyang ina ay, alam ko kung anong nagawa ko. Hindi umiiyak si Mansur dahil katulad ng sabi ng kanyang ina na meron siyang napatay o meron siyang nagawang karumadumal na kasalanan. Ngunit umiiyak siya dahil sa takot niya kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ni Allahu subhanahu wa ta'ala sa Quran, Tatajafa junubuhum anil madaji'i yaduuna rabbahum khawfaw wa tama'ah. Ang kanilang mga tagiliran na bahagi ng kanilang katawan ay bumabangon mula sa kanilang mga higaan. At sila'y nagsusumamo sa kanilang Panginoon ng may takot at pag-aasam. At mula sa panustos na aming ipinagkaloob sa kanila, sila ay gumugugol. So ibinabangon nila ang kanilang tagiliran. Ibig sabihin, hindi sila natutulog sa gabi dahil nananalangin sila kay Allah ng merong takot sa kanya at pag-aasam na sila'y ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Allah, kung anumang ipinagkaloob sa kanila na rizki ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginagamit nila yun upang magbigay sa kawang gawa. Yun ang mga ibada ng mga salaf. Ganun sila ilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Safwan bin Salim, isang salaf, madalas siyang dumadaing na masakit ang kanyang paa dahil sa pagtayo ng buong gabi. Ang sabi ng mga tao patungkol sa kanya, umabot na siya sa punto ng pag-iibada na kung sinabi mo man sa kanya, bukas ay araw na ng paghukom, hindi niya na magagawang dagdagan pa ang kanyang mga amal. Madalas na sabihin ni Safwan bin Salim, Allahumma inni uhibbu lika'ika wa fa'ahibba lika'i. Ya Allah, iniibig kong makatagpo ka, kaya sana ay ibigin mo rin makatagpo ako. Para sa kanila yung pag-aasam na makatagpo si Allah ay parang malamig na simoy ng hangin na nagpapakalma sa init ng dunya sa kanilang mga puso. Ganun ang kanilang pinakaasam-asam, ang akhirah, ang makatagpo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Musa bin Ismail, kung sinabi ko sa inyo na kailanman ay hindi ko nakita si Hamad bin Salama, isang salaf, na tumawa at maniniwala ba kayo? Ang sabi niya, lagi siyang abala sa pagtuturo sapagkat isa siyang alim. Siya ay nagtuturo, kung hindi naman nagtuturo ay nagbabasa ng Quran, nagzidikir o nagsasala. At ganun ang kanyang ginagawa sa kanyang buong araw. Marami pang halimbawa ng pag-iibada ng mga salaf na kahit konti lang sana nito ang pwede nating gayahin at medyo lalaki na ang chance natin na mapabilang dun sa iisa mura sa 1,000. Lalaki ang chance natin na maabot natin yung katulad ng mga salaf. Kung hindi man natin maabot ay magiging malapit tayo sa kanilang halimbawa. Naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sipagin at mapabilang sa mga taong magtatagumpay sa buwan ng Ramadan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.